Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Milaca Lore, miles de flores. Comparto vos as palabras de Antía Muiño sobre esta canción. Hai uns meses xuntáronos nun caserío de Euskadi e os une Arequistain, Greta Chasca e unha servidora para crear unha canción. Unha conexión galego-escalduna, por fin canto en euskera, que levaba tempo querendo facer. A Triqui de Yosune, a miña pandeireta, as nosas voces e a produción exquisita de Greta. Alegría inmensa de ter traballado con estas rapazas que xa levo no corazón. Sune, Antía Muiño e Greta Chasca, Milaca Lore, miles de froles, para abrir este programa de Ábrete de Orellas, o número 507, o último que grabo en 2023. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas a esta selección de novidades, como acabamos de escoitar, e tamén de concertos, como que teñen este sábado 30 en Malpica, Camaño e Ameixeiras. Que ainda non che están maduras. Ai, ara, la, ara, la, ara, la, ara, la. tiños todos, do mar e da terra, do mundo inteiro. Dádalle o aire de viva este enfermo, a tomar o do morto com morto a meu conforto, ao viva meu confortivo, a honra de Deus e a Virgem Maria, um Padre Nuestro e uma Ave Maria. Eu tinha muito medo. Quitar o aire é a canción que titula o segundo disco de Caamaño e Ameixeiras. Non son moi amigo das listas e dos tops, pero para min é un dos discos favoritos na Galiza neste 2023. Así que 2024 vai estar inzado de concertos deste dúo que forman Sabela Caamaño, Antía Ameixeiras, en este caso a produción do Heavy. Lembra, este sábado 30 en Malpica, o 12 de xaneiro en Lugo e o 27 de xaneiro en Ourense. E este venres 29 na súa casa en Arteixo, no auditorio do Centro Cultural, vai estar Silvia Penide en concerto coa súa banda para repasar os temas do seu último traballo e da súa carreira. Mientras dura el aplauso, é un fermoso vinilo blanco, que está comentado en Ábrete de Orellas, que inclúe colaboracións de Silvia Penide durante a súa carreira e un tema inédito, que é o que imos escoitar esta semana en Ábrete de Orellas. Silvia Penide, El colchón y el diván. Sin llamar, no quería comerme tu pan, no buscaba un rincón de pensar. Yo que recé tantas veces detrás del disfraz de plato sin romper, ahora quiero en el podio un lugar. Yo ya no voy a pedir más perdón. Si la página no se pasó, queda el libro cerrado. Y a salir y a correr en zigzag, a comerme el colchón y el diván, y a vestirme de oro, y a vestirme de oro. Pongo el candado. Ya, ya no hay nada que quiera decir. Soy humana como la que más. Disuelvan el jurado. Y a salir y a correr en zigzag. Y a comerme el colchón y el diván. Y a vestirme de oro. Estás escuchando Ábrete de Orellas. Check it out, whoa. estilo. Catro cafés espapilo, absorto, consumo corpus. Xa só me falta sentilos. Non teño día tranquilo, na, non teño día tranquilo. Ansiedade, parece o piso dun narco, subindo, baixando kilos. Pego papel e perfilo, Willy Colón en vinilo. Vaso de ron que destilo, outro patrón que ventilo. Non é cousa de rimalo, na, nin é cousa de dicilo. Isto non vas entrenalo, chulo, naces ou non con estilo. Paces ou guerras elixes, cara onde te diriges. Por diante, mazo aliado, detrás todas unhas pixes. Algunhas voltas pensando naquilo que nunca te dixen. Sempre remato calando, nejando que nunca te quixen. Dame diso que me flipa, mordeme cando repita. Non sei nin quen é Dua Lipa, so que me falando as tipas. Que le mola muchísimo el rollo que haces, mi amiga te invita. Eu que escrevo pra sacar a merda pra fora, para non pillar unha pipa. Unha pipa, yo, teño a cora que se gripa. A cabeza pide papas, todo que gasto pa tripa. Púxeme o povo no mapa, pero o futuro disipa. A vida son etapas, eu saio desta de chiripa. Predican ser anita, sí, pero deixa que te conte. Que viven nunha novelita na que perden horizonte. Quero ver accións, quero que veñan de fronte. En ponte que deu palizón, rematou sendo polizonte. Never, xuro que never, non me lio nin adrede. E acabo a 6 da mañá, botando no baño do Echeder. Ian para futbolistas, pero probaron a neve. E eu que provei o teu corpo, chula, sigo durmindo con sede. Sigo durmindo con sede, sigo durmindo con sede. E eu que provei o teu corpo, sigo durmindo con sede. Sempre me xuro que neve, sempre me xuro que neve. Non podo soportar esta presión que me sai do peito, que me cheja o corazón. Fai que xa non podo avanzar en esta canción. Hoxe deixo todo, mais mañá penso que non, que non, que non, que non, que non. Podo superar outra fodida depresión. Fai que xa non podo avanzar en esta canción. Hoxe deixo todo, mais mañá penso que non, que non, que non, que non, que non. Estes días, Hugo Gezeta, ex de Son da Rúa, está a sacar cancións, versións acústicas, coa colaboración da banda Errantes. Presión é unha delas. Tedes un par delas máis, ata agora tres, falo do momento de facer este programa, que está a compartir Hugo Gezeta coa banda Errantes. Outra das novidades no país tamén ten a ver cunha celebración. Antes falaba de que Silvia Benide cumpre 20 anos e tamén os fai a banda de Ferrol Van 74. Presentan un novo single que se chama Soul for Sale. Na banda está o trío habitual, ese que forman Chris Veiga na voz e guitarra e os irmáns Villarengo, Fran e Óscar na sección rítmica. Desta vez amplían a formación con Manuel Fernández ás teclas. Van 74 teñen nova canción, novo videoclip, un son moi de garaxe e psicodelia para esta Soul for Sale. Yeah. Soul for Sale, a nova canción de Band 74 que fan 20 anos como banda. Esperamos concertos de presentación. E outro dos concertos desta semana, seguimos aquí a repasalos en Ábrete de Orellas, é o dos Ruxe Ruxe. Este ano editaron un dos seus mellores traballos, Unha noite no interior dunha faísca. Este venres 29 vano presentar na Sala Masterclub de Vigo. Nese disco inclúe unha canción que fala dun lugar que está moi preto de onde está a Sala Masterclub, a uns quilómetros, Samil. Aliens en Samil, unha das pezas do último traballo de Ruxe Ruxe. Ei, algo está a pasar. Todos pasmando co xornal. Aliens en Samil, unha das cancións que vai soar este venres 29 na Sala Masterclub de Vigo. Ruxe, ruxe. Un día antes, o xoves 28, a Banda da Loba vai celebrar, vai despedir a xira de Xabón Lagarta. Vai no facer con moitas amigas. Será no Teatro Principal de Compostela, coido que xa non quedan entradas, este xoves 28. No último álbum, Xabón Lagarta, Habitante da Espiral. A Banda da Loba. Seguir en pé y aparentar. caso en Xiana da Banda da Loba, e no meu nome o das miñas compañeiras queremos darvos os parabéns, ábrete de orellas por eses programas. A seguir, moitísimas grazas polo traballo, moitísimas grazas pola atención, que saibades que sodes moi necesarios, así que aí estaremos escoitándovos sempre, un bico. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Somos Xacal, probablemente o proxecto máis underground de España e probablemente o máis arriscado. Xacal é o trío de música pop e electrónica formado por Nano Suárez, Gael Emundi, Galboar e Javier Otero, Mayfield. O primeiro LP de Xacal chamase Ben Forte, Ben Forte, a primeira con V e a segunda con B. Esta semana, para estrear este disco, compartimos Nofón, Xacal. Ahora que estamos xa metidos co pop e coa electrónica, imos cun dos grandes referentes no país, o Heavy, Malandrómeda e o proxecto. Este venres 29, Malandrómeda está no Café and Pop Torgal de Ourense. Son datas nas que moitas tedes días libres, así que esa é a canción que escollín do EP de hai un ano de Malandrómeda, San Amaro. Malandrómeda, días libres. Onde quedou a guerra paz? Onde está o lume no peito? Todos quedamos atrás. Tens direito a sentir-te merda. O fígado quer berrar. Anda patadas co estómago. A luz apagada é. Ninguém está ricado, estou cómodo. Hoje não posso pensar. Hoje não quero pensar. Tenho por dentro uma manga. Apreta-me a alma, faz-me chorar. A vida cambia tanto. É, já não aguanto as hóstias. O corpo ainda pelo corpo está cheio de fóbias. E os dias livres escapam diante dos meus vizinhos. Quietinho como as estátuas de sal, vendo arder Sodoma. Quando me vejas por aí tomando vinhos, é porque ando atrás de Satanás para que me coma. Dias livres passam rindo-se de mim. Quando me vem gravado no sofá como a um Cristo. E vim fazer o que não fiz e nem caim por cesto. Por certo, não estamos afeitos a perder, pero tampouco a ganhar nunca nada. Os dias livres passam rápido entre trapalhada. A cabeça baixa de um mafioso arrependido, pensando no que foi e no que podia ter sido. Marchaches com os dias livres. Eu te deixo olhando coisas impossíveis. Estamos a amarrar os confios invisíveis. Perdido no mundo, berrando teu nome. E te marchaches com os dias livres. Eu te deixo olhando coisas impossíveis. Estamos a amarrar os confios invisíveis. Perdido no mundo. Dias livres marcharam, sem fazer barulho, falando baixinho, indo pro seu próprio enterro. Não sei quando começou, quando me dei de conta, estava dentro da espiral, com a cadeia dando voltas, buscando cartos para poder trabalhar. Deixamos tanto por fazer que já não me importa. Apareci na cinta transportadora, uma porta que vai pro banco, tem silla de rodas. Move-se todo arredor, pero não participo. Os dias livres foram dando ao ribeiro de Pipo. Miram-me com carinha de pena. Não sou um aquel que lhes prometerá. E te marchastes como aos dias livres. Eu te dei sonhando coisas impossíveis. Estamos amarrados por fios invisíveis. Perdido no mundo, berrando teu nome. E te marchastes como aos dias livres. Eu te dei sonhando coisas impossíveis. Estamos amarrados por fios invisíveis. Perdido no mundo, berrando teu nome. Marchaches como os dias livres. Eu quedei sonhando coisas impossíveis. Estamos amarrados por fios invisíveis. Perdido no mundo berrado. días libres de Malandrómeda. Nunca se sabe o que pode pasar co Heavy, non sei se soará esta canción, pero o que teño claro é que se eu estivese por Ourense, achegaríame ata o Café and Pop Torgal este venres 29. E sen abandonarmos a electrónica, imos visitar o disco fanzine Tremendos Anos 20 que se podía adquirir no concerto de celebración da banda de Ordes do colectivo Dios que te criou. 20 cancións da banda, 20 remixes e 20 ilustracións. Esta semana comparto Reinicio, unha canción que estaba no último longa duración dos Dios que te criou. O remix a cargo de Nashgul. Dios que te criou, Reinicio. Esos brebases infestados de sulfitos. Los detectives de Monsanto no entran aquí. Soltamos los velociraptors, pobre infeliz. Un oso pozo de puré y alimento tractor. Gas, metano, puro, thunder, va, mejor que un vapor. No centro médico, doctor, trabaja canosa, mentiñera. Se trastorna mi solución, ahí ya se queda, vera, vega. Me trasto lleito en silla de rodas, sabes, corriendo con este bola. Y hagas ayo por portarte, ven. ¿Cómo se porta, señora? Vegas fora. ¡No! Santa canosa de emoción. La sabiduría milenaria sobrevivió en incisión. En esta aldea convocamos la redonda luminaria. Bendita insurrección, bebidas a Nova Galia. Hay que dar un paso adelante para avanzar para atrás. Hay que dar un paso adelante para avanzar para atrás. Hay que dar un paso adelante para avanzar para atrás. Que yo golpeé las campanas que no paran de entrar. Hay que dar un paso adelante para avanzar para atrás. Hay que dar un paso adelante para avanzar para atrás. Hay que dar un paso adelante para avanzar para atrás. Que yo golpeé las campanas que no paran de entrar. We'll be right back. contáctanos. abreteorellas@gmail.com. Thank you. Sempachúsil é un cuarteto galego que adiviña o punto de encontro entre o pop, o jazz e o folk. Terceira peza que escoitamos deste mini álbum dun novo proxecto formado por Ton Risco no vibráfono, Antonio Casado na guitarra, Alfonso Calvo no contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Sempachúsil gravaron pezas como esta Up in a Cloud que acabamos de escoitar nos estudios Mans, baixo a produción de Iago Lourenzo. Sempachúsil, apunta este nome e se aparece cerca de onde estás, non dubides en ir ver un concerto deste, insisto, supergrupo do país. E acabando xa esta edición número 507 de Abrete de Orellas, outro concerto, neste caso, se andas pola Coruña. O sábado 30, na sala Filomatic, van estar Greasy Belly e Low Gain. O venres 29, na pousada da Galiza Imaginaria de Boiro, están Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Mais imos acabar este programa cunha das dúas colaboracións que teñen no seu disco Greasy Belly. A semana pasada escoitábamos esa Sad Song for Christmas con Leticia Rey e desta vez imos escoitar Bleak Clothing con Carla Green. Greasy Belly para despedir esta edición de Ábrete de Orellas. Feliz cambio de ano a todas, vémonos nos concertos e escoitámonos unha semana máis aquí en Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Saúdos, orelludos. Assassin's Creed. Las viejas saliendo de misa, yo estoy que no llego a mi casa. Ya se me ha acabado la prisa, otro año despierto solito en mi cama. Solito en mi cama, solito en mi cama. Veré que no prestas fe. El agua de los peces en el río. Y ahora pregunta a tu madre, ¿dónde andas, pastorcillo? La virgen se está peinando con peine de plata fina. Y mientras Paloma la mira, José va puliéndonos la tarima. ¿Qué va a pasar?